أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Bu Kur'an en sağlam olana iletir. Uygun işler ve davranışlarda bulunan müminlere de müjde verir. Onlar için gerçekten büyük bir karşılık vardır. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hac mevsiminde bulunuyoruz. Hacla ilgili ileri geri birçok şeyler konuşuldu, konuşuluyor. Biz de zaman zaman bunlara cevaplar verdik. Bu akşam inşallah zamanın yettiği ölçüde Kur'an-ı Kerim'e göre derli toplu bir hac tanımlaması yapalım inşallah. İnşallah hayra vesile olur. Üçüncü surenin 96 ve 97. ayetlerini açalım. Altmış üçüncü sayfada. Burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. İnne evvele beytin vud'a linnas. İnsanlar için konmuş ilk ev, yani ibadet yapmaları için hazırlanmış ilk ev, lellezî bibekkete mübâreken ve huden lil âlemin. Elbette ki Mekke'de olandır. Bereketli, tüm alem için bir kılavuz, yön gösterme mekanı. Mekke-i Mükerreme'nin adı Kur'an-ı Kerim'de Ümmül Kura. Yani ana kent. Şehirlerin anası. Dünyadaki kentlerin anası. Kabe-i Şerif de Mekke-i Mükerreme'nin ana mekanı. Cenab-ı Hak bizim için de وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَلْطًا. İşte böylece sizi merkezde ümmet yaptık buyuruyor. Araştırma yapmış olanlar diyorlar ki Suudi Arabistan kıble belirlemesi için, yani her bölgenin kıblesini tespit için dünyanın çeşitli bölgelerine ilim adamlarını göndermiş. Bunu Suud televizyonunda dinlemiştim. Herhangi bir kitaba dayanmıyor. ilim adamlarını göndermiş ve bunlar yaptıkları çalışmalarda Kabe'nin bulunduğu yerin dünyadaki kara parçalarının merkezi olduğunu tespit etmiştir. Şimdi ayet-i kerimede de siz merkez ümmetsiniz dendiği için o zaman merkeze de yerleştirilmiş oluyoruz. Yani hem fiilen merkezde işte Kabe hem de ümmet olarak da merkez herkesin gözü önünde. Biz insanlara şahit, onlar da bize şahit. Ve ilk yapılan bina da Kabe-i Şerif. İlk binayı ilk insan yapmıştır. Daha önceki derslerimizden biz biliyoruz, Adem Aleyhisselam bu dünyaya çok bilgili olarak gelmiştir. Yani Cenab-ı Hak tarafından eğitilmiş, öğretilmiş olan bir kişidir. Bütün aleme hidayet merkezi, yani yön gösteren bir merkez. İşte Mekke, Tevrat'ta da Bekke olarak geçiyor. O Tevrat'ta da Kabe'ye, Zemzem'e, Safa ile Merve'ye, oradaki diğer şeylere işaret eden, yani bugünkü Tevrat'ta da ifadeler var. Bu ilk bina, Nuh tufanı sebebiyle kumlar altında kalmış. Sonra da İbrahim Aleyhisselam o temeller üzerinde, Adem Aleyhisselam zamanında yapılan temeller üzerinde bu binayı yükseltmiştir. اِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمَائِلِ İsmail, İbrahim o beytin temellerini yükselttiğinde, İsmail de onunla beraber yükselttiğinde dua etmişti. O ayeti şeyde olması lazım ama Bakara suresinde. Bakara 127. 127. Orada dua ediyor. Diyor ki Rabbena tekabbel minna, 21. sayfada, inneke entes semiul alim. Ya Rabbi bizden kabul eyle. Sen işiten ve bilensin. Rabbena ve cealna muslimeyni leke ve min zürriyetine. Ya Rabbi bizi sana teslim olan iki kişi, kendisini ve oğlunu yap. Soyumuzdan gelenleri de öyle. Ummeten muslimeten lek. Sana teslim olan bir önderler eyle. Ve erina menasikena, bizim menasikimizi bize göster. Yani ibadet yapacağımız mekanları bize göster. Dolayısıyla tabii Nuh Aleyhisselam'dan sonra geçen uzun devirlerde demek ki kaybolmuş. İnsanlar artık hacın yapılacağı yerleri bilmiyorlar. Ama İbrahim Aleyhisselam'da orada olduğunu bilmesi gerektiğinde beytikten bir kalem var mı? Tabii tabii, zaten İbrahim Aleyhisselam onu biliyor. O beytin temellerini buluyor ve orayı yükseltiyor. Orada problem yok. Ama menasik, hani hac ibadetlerinin yapılacağı yerleri Ya Rabbi bize göster diyor. وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ Sen bizim tevbemizi kabul eyle. Sen tevbeleri kabul eden ve merhametli olansın. Bir dua daha ediyor İbrahim Aleyhisselam. رَبَّنَا وَبْعَثْ ف۪يهِمْ رَسُولًا Tabi o zaman orada hiç kimse yok. O binayı yükseltiyor. Tabi oraya insanların yerleşeceği belli. Bunların içerisinden bir elçi gönder diyor. Yani şunu da söyleyelim. İsmail Aleyhisselam oraya yerleşiyor. Yani Mekkelilerin tamamı onun soyundan geliyor. Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan geliyor Kureyşliler. Rabbena veb'at fihim rasulen minhum. Ya Rabbi bunların içerisinde kendilerinden bir elçi gönder diye dua ediyor. yetlu aleyhim ayatike, senin ayetlerini onlara okusun ve yuallimuhumul kitabe vel hikme, onlara senin kitabını ve hikmeti, o kitap kitabındaki hükümleri öğretsin. Ve yüzekkihim, ve onları arındırsın. İnneke entel azizul hakim. Sen güçlüsün ve doğru karar verirsin diye dua ediyor. İşte orada İbrahim Aleyhisselam'ın durduğu yerler var. Diyor ki burada Allahü Teala, tekrar geri dönüyoruz. Ali İmran suresinin 97. ayetine dönüyoruz. Fihi ayatun beyinat. Orada açık belgeler vardır. Oraya gittiğiniz zaman Cenab-ı Hakk'ın işte gücünü, kudretini gösteren, işte insanların ibadetlerde Allah'a kulluk yapmalarına delil olacak olan şeyler, açık belgeler vardır. Makamu İbrahim. Bu açık belgelerden bedel İbrahim'in makamı vardır. Bu bedel yapabiliriz değil mi? Şimdi makam-ı İbrahim kelimesi önemli. Makam müfret bir kelime. Yani tekil. Ama bu yani ismi mekan şey de olur, mastar da olur. Mastanimi de olur. Bunun çoğulu da aynı şekilde ifade ediliyor. Yani makam kelime olarak tekil ama anlam olarak tekil de olabiliyor, çoğul da olabiliyor. Çünkü bu kelimenin çoğul kalıbı yok. Bunu illa da çoğul kalıbına getirmek isterseniz sonuna bir ta ilave etmeniz lazım. Makamat demeniz lazım. Ama burada makam-ı İbrahim dediğiniz zaman İbrahim'in durduğu yerler var. İşte elina menasikena dediği ibadet yerlerimizi bize göster dediği yerler. İşte Arafat'tır, Mina'dır, Müzdelife'dir, Safa'dır, Merve'dir ve Kabe-i Şerif'in tavaf ettiği çevresidir. وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا Kim oraya girerse güven içerisinde olur. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ İnsanlar üzerinde Allah'ın hakkıdır. O beyti ziyaret etmek. مَنْ اِسْتَضَاعَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا İnsanlardan oraya gitmeye güç getirenler için. Gidebilen. Peki gidebilen, kendi parasıyla giden gitmiş olur. Başkasının parasıyla giden de gitmiş olur. Görevli olarak giden de gitmiş olur. Hangi şekilde giderse gitsin. Oraya gidebilenler için Allah'ın hakkıdır. Gitti, vazifesini yaptıysa bitti, tamam. Efendim ben başkasının parasıyla gittim. Bir daha gitmeyeyim. Gitmek istiyorsan ayrı bir konu ama gitmene gerek yok. Bitti. Oraya gidebilenler diyor. Gittiysen tamam. Gidebildiysen tamam. Gitme imkanı olanlara da gitme farz oluyor. Gitmeler lazım. Çünkü Allah'ın insanlar üzerinde hakkıdır. Ve men kafara kim nankörlük ederse, Allah'ın bu emirlerini görmezlikten gelirse, kendi kafasına göre işte bazı gidip araba para mı yedireceğim bilmem ne falan böyle. Sanki Araplar için insanlar gidiyormuş gibi. Bu tabii olmaz. Bu kafirlik olur, nankörlük olur. Ve innallâhe ganiyyun anil âlemin. Gitmiyorsa gitmesin. Cenab-ı Hakk'ın zaten kimseye ihtiyacı yok. Oraya gidenin ihtiyacı vardır. Şimdi 22. surenin 28. ayetine geçelim. sayfa. İbrahim Aleyhisselam Kabe-i Şerif'i yapıyor. Cenab-ı Hakk'a işte dua ediyor, az önce okuduk. Ya Rabbi bizim ibadet yapacağımız yerleri göster. Cenab-ı Hak gösteriyor. İşte oğluyla birlikte ibadetini yapıyor. Duasını yapıyor. Allahü Teala İbrahim Aleyhisselam'ın duasını da kabul etmiştir. İşte onların içinden Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i peygamber olarak göndermiştir. Tam İbrahim Aleyhisselam'ın dediği özelliklerde bir peygamber. İbrahim Aleyhisselam orayı yapınca Cenab-ı Hak şu emri veriyor. وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ İnsanlar içerisinde şimdi takla. İnsanlar içerisinde haccı ilan et. Tüm insanlığa haccı ilan et. يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ طَامِرٍ Yürüyerek ve bitkin binekler üzerinde sana gelsinler. Bu ne demek? Çok uzak yerlerden de gelecekler demektir. يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِّنْ عَم۪يقٍ Her derin vadilerden geçerek gelsinler. Şimdi o derin vadilerdeki geçitler var, işte vadilerden böyle bir kenarından uzayan işte fecci amik o. Derin vadilerden geçerek uzun, uzak yollardan yorgun bitkin binekler üzerinde. Öyle binekler de gidiyor ki bitiyor. Otobüste bile gittiğin zaman artık otobüs de bitiyor orada. Uçaklar ne yapıyor bilmiyorum. Onu şeylere sormak lazım. Niçin gelsinler? لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ Gelsinler de kendileri için menfaatlere şahit olsunlar. Bu menfaat nedir? Bu menfaat orada yapılan ticarettir. Allah-u Teala kainatı yarattığı günde işte Tevbe 36. ayette belirtiyor. 12 ay belirlemiş. Bunun dördü haram aylar. Zilkade, Zilhicce, Muharrem bunlardan üç tanesi. Peş peşe geliyor. Ve bu üç ay haccın yapıldığı aylar. Hac sadece hac ibadeti değil. Aynı zamanda büyükçe bir ticaret. Onun için önce menfaatlerine şahit olsunlar. Mal götürürler, mal alırlar. Şimdi bu aylar kameri aylar. Cenab-ı Hakk'ın yani kitabında olan aylar kameri aylardır. Yani her gün 11 gün ileri geliyor diyoruz ya, işte onlar. Allah-u Teala öyle bir şekilde bunu ayarlamış ki insanlar oraya mal getirecekler. Hep yaz mevsiminde olsa Kuzey Kutbun yazı, Güney Kutbun kışı olur. Kuzeydekiler mallarını götürür, güneydekiler almaya gelir. Ama sürekli değiştiği için dünyanın yani 33 yıl içerisinde oraya mal götürüp satmayan hiç kimse kalmaz. Oradan mal almayan da kalmaz. İşte globalleşme bu. Tüm dünyayı, tüm şeyi ortaya koyuyor. Cenab-ı Hak herkesin Rabbidir. Herkes oraya mal götürür, satar ve alır. Onun için de üç ay gibi bir zaman ve bu haram ayı yani insanların dokunulmaz olduğu ay. Babasının katilini görse ses çıkartmayacak. Öyle bir şey. Bugün de hala böyle devam ediyor. Müslümanlar bunu unutmuş ama bu hüküm devam ediyor. Bu hüküm devam ediyor. Orada tarihin en büyük panayırları kurulmuştu. Zaten panayırcılık, fuarcılık bütün dünyaya oradan yayılmıştır. Türkiye'deki pazarlara bakın, Arapların elindedir. Çünkü onların alışkanlığı bize kadar gelmiştir. Yani hala öyle. Mesela İstanbul'dakiler öyle, Anadolu'yu bilmiyorum. O Onun için önce menfaatlerine şahit olsunlar. Zaten mekan o kadar uygun ki karayoluyla da rahat ulaşılır, deniz yoluyla da rahat ulaşılır. Eski durum anlatırsa. Şu anda uçakla da rahat ulaşılır. Oraya dünyanın en büyük pazarını kurabilirsiniz. Cidde'den Mekke'ye kadar uzayan sahanın tamamında kurulabilir. 130 kilometrelik bir saha uzunluğu. Ve orada eskiden hem ticaret yapılıyor hem sosyal etkinlikler yapılıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu fırsat bilerek bütün pazar yerlerine gider, gelenlere Allah'ın kitabını okurdu. Kendi gitmesine lüzum yok. Nasıl olsa dünyanın her yerinden geliyorlar. Gider okurdu. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ عَلَهُمْ Kendileri için menfaatlere şahit olsunlar. Şimdi Zilkade oturma ayı demek. Şimdi Araplar başka zamanlarda gider gelirler sağa da ama Zilkade ayında artık dışarı çıkmazlar, misafir kabul ederler. Birisine misafirliğe giderken evinde oturmuyor ki gidelim kardeşim dersiniz değil mi? Onlar otururlar. Onun için Zilkade ayı. Zilhicce hac ayı demektir. Kelimenin anlamı. Çünkü hac Zilhicce'de yapılır. Arkasında da Muharrem geliyor. O da haram ayın sonuncusu. Artık orada da yani insanlar mallarını getiriyor, toparlayıp geri götürecekleri zamana kadar, ülkelerine dönecek zamana kadar güven içerisinde, gelişlerde gidişlerde. 3 aylık bir zaman. Ama bu zamanın ortasına gelen günlerde de hac ibadetlerini yapıyorlar. Diyor ki burada Allahü Teala لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ Kendileri için menfaatlerine şahit olsunlar وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِي اِيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ Allah'ın adını sayılı günlerde ansınlar. Bakın, aylardan sayılı güne düştü. Bilinen sayılı günler. İbrahim Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak demiyor ki falan filan günler. Bilinen sayılı günler ne demek? Demek ki İbrahim Aleyhisselam zamanında o günler biliniyor. Sadece bilinmeyen ne? Kabe'nin yeri. Bilinmeyen işte unutulmuş olan ibadet yerleri. Ama o günler biliniyor. Çünkü o günler kurban günleri. Bütün dünyada işte kurban kestiğimiz günler. Şeyde o kurban günlerde ayet devam ettireyim. وَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِي اَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْاَنْعَامِ Allah'ın kendilerine verdiği behimetül enam, yani enam cinsinden hayvanlar. En'am cinsinden hayvanları Allahü Teala 8 sınıf olarak anlatıyor. Başka ayetlerde. İşte minat da'n ifneyn ve minel maz ifneyn. Neydi şimdi hafız olmamanın sıkıntısı? Kul a'de kareyni harram emilün seyyin. Sayıyor yani Cenab-ı Hak. İşte orada şeyi sayıyor. Sığırı sayıyor. Koyunu keçiyi sayıyor. Deveyi sayıyor. İşte hepsinden 2, 8 ediyor. Erkekli dişili. En'am bunlar. Hayvanların en'am çeşidine üzerine isimlerini ansınlar. Yani hangi hayvanların kurban olarak kesileceği de Kur'an'da belli. En'am cinsinden hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansınlar. Ne zaman? Belli günlerde. Şu gün demiyor. Çünkü İbrahim Aleyhisselam da biliyor onu. Diğer insanlar da biliyor onu. Fekulû minhâ ondan siz yiyin. وَاَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَق۪يرِ Yoksula ve yani umudunuz kesmiş olanı ve ihtiyacı olanları da yedirin. ثُمَّ الْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ Buradaki sonra ifadesi yani bir şeyin sonralığı manasına değil. biz de Türkçemizde kullanırız. Şunu şunu yap, sonra bir de şunu yapsın. Yani ilave olarak demektir. İlave olarak demektir. Yoksa bunu o hayvanlar kestikten sonra yapsın manasına değil. İlave olarak bir de şunu yapsınlar. Bununla birlikte. Bununla birlikte manasınadır. Bu sümme kelimesi her zaman sonra manasına gelmez. Yani hep dillerin hepsinde aynıdır. Yani siz sonra dersiniz, sonra şunu da yap. Yani bir sıralama ifade etmez. İlave olarak şunu da yap demektir. Sümme kâne minellezîne âmenû ve tevâsav bis sabri ve tevâsav bil merhameh ayetinde olduğu gibi. Şimdi sümme yekdû tefesehum, sonra tefeslerini yerine getirsinler. Şimdi bu tefes kelimesi çok önemlidir. Bakayım şurada. Neyse ben şimdi onu anlatayım da ibarede hata yaparım diye korkarım. Tamam. Açıldı. Sümme yagdû tefesehum. Bu şeylerde, meallerde bu kelimeye yanlış mana verilir. Bu tefes kelimesine kirlerini gidersinler manası verilir. Bu olmaz. İnsanlar kirlerini gidermek için buradan kalkıp da Mekke'ye gitmezler. Böyle şey olmaz. Memleketlerinde de yıkansınlar. Orası öyle şey, Fırat'ın, Dicle'nin aktığı yer değil. Yani başka yerde su bulamıyorsunuz. Gidin üstünüzü başınızı yıkayın, olmaz. Sümme liyakdû tefesehum manasını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bildirmiştir. Ebu Davud'da, Nesai'de, Ahmet bin Hanbel'de, Darimi'de, İbn-i Mace'de, İbn-i Hibban'da geçen bir hadis var. Hadis şöyle. Urve bin Mudarris et-Tai, yani Tay kabilesinden Urve bin Mudarris adında bir Müslüman, bayram sabahı Müzdelife'de Peygamber Efendimiz'e yetişmiş. Yani hacca gelmiş ama Arafat'ı kaçırmış. Müzdelife'de Peygamberimize yetişmiş. Arafat'tan inerken, yani Mina ile Arafat arasındaki yerin adı Müzdelife'dir. Oraya meşari haram da denir. Ve Peygamberimize şöyle demiş. Demiş ki, ey Allah'ın Resulü, ben Tay Dağı'ndan geldim. Bineğimi zorladım. Kendimi yordum. Allah'a yemin ederim ki uğradığım her tepede durdum, dinlendim. Benim haccım oldu mu? Arafat'a yetişemedi ya. Benim haccım oldu mu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Kim bizimle birlikte şu namazı kılarsa, o şeyde Müzdelife'deki namaz, sabah namazını kılıyor. Daha önce gece veya gündüz Arafat'ta vakfe yapmış ise o Arafat'tan gelmiş. Tefesini tamamlamış ve menasikini yerine getirmiş olur. Kim bizimle burada bu namazı kılar? Gelmiş Peygamberimize, o namaza yetişmiş. Daha önce de Arafat'ta gece veya gündüz, yani oradan geçmiş, birazcık vakfe demek birazcık durmak demektir yani. Vakfesini yapmışsa tefesini tamamlamış olur. Tefesini tamamlamak. Ne anladınız? Arafat vakfesiyle Müzdelife vakfesidir tefes. İkisidir. Tefes budur. Bunu Peygamber Efendimiz söylemiş. Şimdi şeyler diyor ki, tefsirlerde ki işte Ebu Ubeyde diye bir işte yüz yıllarında falan vefat etmiş olan bir şey var, lugat alimi var. Ona dayanarak tırnakların kesilmesi, bıyıkların alınması, koku koklama ve ilişki dışında ihramlıya haram olan her şey demişler. İşte kirlerin temizlenmesi falan demişler falan. Bak burada bakayım burada ne mana veriyor. Sonra kirlerini assınlar. Kirlerini atmak diye bir olay olmaz. Bakın Arapça bilenler için söyleyeyim, kirleri temizlemek kada kelimesiyle ifade edilmez. Kada kelimesi bir şeyi yerine getirmektir. ثُمَّ الْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ Sonra tefeslerini yerine getirsinler diyor Allah-u Teala. Tefesi yerine getirmek yani Arafa ve Müzdelife vakfesini yapmaktır. Şimdi diyorlar ki, çok ilginç bir şey. Ebu Ubeyde bu kelime ilk defa işte bu manayı veren kişi diyor ki, Arap şiirinde delil alınmak için dahi tefes kelimesi geçmemektedir. Ve tefsirlerde de şu ifade ediliyor. Deniyor ki bu kelime Arapçada yoktur. Anlamı bilinmiyor. Peygamber Efendimiz söylemiş ya, daha ne arıyorsunuz? Peygamberimizin söylemesi yetmiyor mu? Delilse delil. Yani bir şiirde bulsanız Peygamberimizin hadisine daha mı kıymetli olacak? Onun için bu çok önemli. ثُمَّ الْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ Sonra tefeslerini yerine getirsinler. Yani Arafat ve Müzdelife vakfelerini yapsınlar. Peygamberimizin hadisinin şehadetiyle. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ Ve adaklarını yerine getirsinler. Yani oraya gelirken ne yapmayı düşünmüşlerdi? Kabe'yi tavaf etmeyi düşünmüşlerdi. İşte Mina'da şeytan taşlamayı düşünmüşlerdi. Yani zihinlerinde ona karar vermişti. Onları da yerine getirsinler. وَلْيَطَّوُفُ بِالْبَيْتِ الْعَتِقِ O eski binayı tavaf etsinler. Bakın İbrahim Aleyhisselam'a diyor ki o eski bina. Çünkü onu ilk yapan Adem Aleyhisselam'dı. Onu tavaf etsinler. Şimdi şeye geçelim. Bakara suresi 196. ayete 32. sayfa. Yok 31. sayfa. Şimdi burada şu var. وَاَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ Allah için haccı ve umreyi tamamlayın. Bu Müslümanlara verilen bir emir. Bu Müslümanlara verilen bir emir. Tefsirlerde burada tamamlayın ifadesinin eksik bırakılan şey şu şekilde anlatılır. Denir ki fil olayından sonra hani Elem Tara suresinin inmesine sebep olan fil olayı var ya, Ebrehe'nin ordularının perişan olması. Fil olayından sonra Mekkeliler kendilerini o kadar kutsal görmüşler ki, yani bak Allah bizi korudu. Allah'a şükredecek yerde kendilerini bu kadar önemli olmasaydık Allah bizi korumazdı. O kadar kendilerini kutsal düşünmüşler ki, efendim haremin sınırları dışında biz çıkmayalım. Arafat da harem sınırları dışında. Müzdelife de öyle. Çıkmıyorlar. Yani Mina sınırlarının ötesine geçmiyorlar. Geçmeyince haccın önemli bir rüknü olan tepesi yani Arafat ve Müzdelife vakfesini yapmamış oluyorlar. Niye çıkmıyorlar? Çünkü biz oraya çıkarsak oralar kutsallanır. Biz oraya gittiğimiz için orayı kutsamış oluruz. Halbuki bizim harem dairesi dışında bir yeri kutsamamamız lazım. Kendileri o kadar değerliymiş ki bir yere giderlerse orası kutsallaşırmış. Sonra bu unutulmuş Arafat'a çıkma işi. Yani buna çıkmıyorlar yani. Mekkeliler çıkmıyor ama diğerleri çıkıyor. Diğer hacılar, uzaktan gelen hacılar çıkıyor. Bakın puta falan tapmalarına rağmen hac ibadeti devam ediyor. Kesintisiz. Umre de öyle. وَاَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ayeti kelimesinin delaletiyle bu ayet inince artık Peygamber Efendimiz de hac yaptığı zaman Arafat'a çıkmıştır. O da Mekkelidir ama çıkmıştır. Şimdi bu rivayetlere dayanan bir görüş. Yanlış mı? Yanlış değil. Doğru. Bir eksik var. Tamamlanmış. Ama asıl husus şu. Beni yıllarca uğraştıran bir mesele. Bir türlü çözemediğim ama Allah'a hamdolsun yakın zamanda çözdüğüm bir konu. O da Safa ile Merve arasında sa'y etme. Şimdi diyorlar ki şeytan taşlama yoktur. Ona cevap vermek kolay. Safa ile Merve arasında sa'y etmek farz değildir deseler ne yapacağız? Asıl sıkıntı oradaydı. Şimdi şeyi bir açın. 158. ayete Bakara'nın. Şimdi bakın. Bakın sıkıntı nasıl oradan ortaya çıkıyor. Şu mealden okuyayım ben. Hakikat Safa ile Merve tepeleri Allah'ın alametlerindendir. Onun için her kim hacca veya umre, hac ve umre veya umre niyetiyle beyti ziyaret ederse tavafı bunlarla yapmasında ona bir günah yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse şüphesiz ecriyle meşgul, Allah ecriyle meşgul kılar. Şimdi ben mealini vereyim burada. Şu sayı da alayım da açayım onu. Tamam. Şimdi diyor ki burada ayet-i kerime اِنَّ السَّفَا وَالْمَرْوَى Safa ile Merve yani Kabe'nin hemen yakında iki tane küçücük tepecik مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ Allah'ın ibadet için belirlediği yerlerdendir. Simgelerdir ya. فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ Kim Kabe'yi tavaf eder? Yani Kabe'ye hac yapar. Hac için Kabe'ye gider. اَوْ اَعْتَمَرَ ya da umre yaparsa فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِ اَنْ يَطَّوَفَ بِهِمَا Orada tavaf etmeleri onlar için günah değildir. Yani Safa ile Merve'nin arasında sa'y edebilirler. Herhangi bir günah yoktur. Peki sa'y nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sa'yin farz olduğunu söylüyor. Safa ile Merve arasında sa'y etmek farzdır. Bu ayetten farz anlaşılıyor mu? Anlaşılıyor mu? Anlaşılmıyor. Şimdi ne yapacağız? Bir günah yoktur diyor. Safa ile Merve arasında sa'y etmek ederse. Peki günah yoksa yani sa'y etmesem de olur demektir değil mi? İşte şimdi ayetler arası ilişki ne kadar önemli. Allah'a hamdolsun eğer o metodu Cenab-ı Hak keşfetmeyi nasip etmeseydi biz bu şimdi söyleyeceğim şeyi öğrenmemiz hiç mümkün değildi. Çünkü biz bunu herhangi bir kitaptan falan öğrenmedik. Ama şimdi bak size söyleteceğim. Ha burada Safa ile Merve arasında iki tane put varmış. İsaf ve Naile adında put varmış. Müslümanlar o putların önünden geçerek tavaf etmek istememişler. Yani Safa ve Merve arasından giderken putların arasından geçecekler ya. İstememişler ve sa'yı terk etmişler. Yani günaha gireceklerini, o putları önemsemiş olacaklarını düşünmüşler. Ve yapmamışlar yani sa'yı yapmamışlar. Burada Allah-u Teala diyor ki Safa ile Merve Allah'ın koyduğu nişanelerdendir. Yani onlar yapmışlarsa yapmışlar. Sana ne sen burada bu tavaf ettiğin zaman sana bir günah yoktur diyor. Umre'ye gidenleriniz var değil mi? Umre'den temel olarak hangi fiiller yapılıyor? Kabe'yi tavaf Safa Mervat'ın say başka bir şey yok. İhramı öyle şey yapmayın. İhram nedir biliyor musunuz? İhram demek, hacca başlamak demektir. Siz Allahu Ekber diye namaza başladığınız zaman da ihrama girmiş oluyorsunuz. Yani ona tahrime tekbiri denir. Manası nedir? Yani Allahu Ekber dediğiniz zaman o Allahu Ekber demeden önce yapamayacağınız bir takım şeyleri, yapabileceğiniz bir takım şeyleri yapamazsınız. Susadım bir bardak su içeyim diyebilir misiniz? Şöyle biraz şuraya, şu tarafa gideyim, bir adamla konuşayım olur mu? Olmaz. Yani bir takım yasakların içine giriyorsun. Çünkü o ibadetin gereği o. Oruçla da başladığın zaman bir takım yasaklar oluyor. Her ibadetin yasakları vardır. İhram yasağa girmek, yani ibadete başlamak demektir. Namaza nasıl niyet edip tekbir getirerek ihrama giriyorsan, evet, namazın ihramı o. Haccın ihramına girerken de gene niyet ediyorsun, aynen namaz gibi. Tekbir yerine ne yapıyorsun? Lebbeyk diyoruz. O da onun tekbiri işte. Lebbeyk diyerek ihrama giriyoruz. Niyet edip, ben ihram o. Yoksa şu elbise falan değil. Hiç elbise değişmeden bunu yapsanız yine ihrama girmiş olursunuz da ihramın yasakları başlar. Yani tıpkı namaza başladığınız zaman şunu bunu yapamazsınız dendiği gibi işte hac için ihrama girdiğiniz zaman da şunu şunu yapamazsınız denir. Şimdi ben size şey yapacağım bunu. Allah nasip ederse. Tekrar şeye dönelim. 197. ayete. Aynı surenin 31. sayfaya. Şimdi Allah-u Teala diyor ki ve etimmul hacce vel umrete lillah. Haccı bir kenara bırakalım. Umreyi tamamlayınız dedi Allah. Müslümanlar umreden ne eksik, neyi eksik bırakıyorlardı? Umreden. Umrede iki şey var zaten. Bir hacı tavaf, Kabe'yi tavaf, orada problem yok. Zaten yapıyorlardı. Eksik bıraktıkları neydi? Safa, ne şeytan taşlaması? Hiç umreye gitmemişsiniz o zaman. Gidenler söylesin, gitmeyenler değil. Gitmeyenler söyledi mi kafadan atıyorlar, olmaz. Ya umrede Arafat'a kim çıkıyor? O zaman ya gitmediniz ya unuttunuz. Umrede ne yapılıyor? Bir Kabe tavaf edilir, bir de sahi yapılır. Başka bir şey yok. Üçüncü bir şey yok. Kabe'yi tavaf edip Safa ile Mervas'ına sahi ettin mi umre bitti. Onun için tıraş olur, ihramdan çıkarsın. İhramdan çıkma da namazda selam vermek gibi bir şeydir. Yani bitti, tamam. Yapılan iki şey var. Neymiş? Kabe'yi tavaf, Safa ile Merve arasında sahi. Peki Müslümanlar hangisini yapmıyordu? Sahi yapmıyorlardı. Niye yapmıyorlardı? İşte burada iki tane put var, arasından geçmeyiz diyorlardı. Allah öbür ayette bundan bir mahsur yok dedi. Bu ayette ne diyor? Tamamlayınız diyor. Tamamlayınız nedir? Emirdir değil mi? O zaman farzdır. O zaman farzdır. Şimdi farzlık buradan çıkmıyor mu? Şimdi tek eksik o. O zaman buradan şunu da anlıyoruz. Demek ki Müslümanlar hac yaparken de Safa ile Merve arasında sahi etmiyorlardı. O zaman sahi hacın da farz. Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'da Arafat yok. Yani Kur'an-ı Kerim'de Arafat'a çıkmıyordunuz, çıkın diye bir şey yok. Ama sahi, işte sahi yapmadıkları belli ayetlerden. Bir günah yoktur diyor. Niye yapmıyorsunuz? Ama burada da diyor ki yapın. Eksiği tamamlayın. Şimdi gördünüz mü? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem size Allah sahi farz kılmıştır derken neye dayanarak söylemiş? İşte bu ayete dayanarak söylemiş. Ayetler arası ilişkileri bulamayanlar diyorlar ki peygamber bunu koymuştur. Haşa, sanki Allah bir yerde bir şey eksik bıraktı da peygamberimiz o eksikleri tamamladı. İşte ayetler arası ilişkiler ne kadar önemliymiş değil mi? Diyor ki Allah-u Teala haccı ve umreyi tamamlayın. Kur'an-ı Kerim'den anladığımız eksik bırakılan sa'yı yapın emridir. Ha, rivayetlerden Mekkelilerin Arafat'a çıkmadığı da var. Oraya da çıkın. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hac yaparken çıkmıştır oraya. Çünkü o da Mekkeli ya. Feyze afattum min arafatim var. Arafat'a çıkıldığı belli yani oradan. Ama Kur'an'a bakarsak Kur'an'dan Arafat'a çıkılmadığını anlamak mümkün değil. Arafat'tan aşağı aktığınız zaman diyor. Arafat'ı biraz sonra okuyacağız ayetlerden zaten. Fe'in oksirtum femesseysara minel hedi. O kısmı okumayayım. Çünkü o konu çok değişik şey yapıyor. Vakit bir aile geçmiş. Öbür ayete geçelim. El haccu eşhurun malumat. Allah peygamberimize şu ayda hac edeceksiniz demiyor. Hac bilinen aylardadır. Demek ki Mekkeliler biliyor. Ayetlere bakarsak hac ayları Zilhicce, Zilkade, Zilhicce, Muharrem. Ama Hanefiler genelde şeyden başlatılır. Şevval, Zilkade, Zilhicce olarak yapılır. Önemli değil. Yani aylar, bilinen aylar dediğine göre, yani bilinen kelimesiyle bakarsak Zilkade, Zilhicce, Muharrem olması lazım. Önemli değil yani. Bunun fazla bir önemi yok. Hac bilinen aylardadır. Ama o bilinen aylar içerisinde sadece bir tanesi hac ayıdır. Diğerlerinde ticaret yapılıyor. Zilhicce. Adı hac ayı. Onun da bilinen günlerindedir. Onu da zaten okuduk az önce. İşte Zilhicce'nin 9. günü Arafat'a çıkılır. 10. günü Arafat'tan yani o güneş battıktan sonra Müzdelife'ye inilir 9. günü. 10. günü işte Müzdelife, Kabe'yi tavaf, şeytan taşlama, o gün o işler biter, sonra 3 gün daha kalınır, ya 2 gün daha ya da 3 gün daha kalınır, o da ayette belirtiliyor. فَمَنْ فَرَضَ ف۪يهِنَّ الْحَجَّ Bu aylarda kim hacca başlarsa, فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ Hac esnasında rafes yok, başka zaman da yok. İbadet, şey başka zamanda yanlış söylemeyeyim bak. Rafes ilişki, yani eşiyle ilişkide bulunamaz hac ibadetine giren kişi. İhrama giren kişi yani. Hacca başladın mı eşiyle ilişkide bu da bulunamazsın diyor. Fasıklık yapamazsın. Yani böyle günah olacak şeyler yapamazsın. Başka zamanda yapamazsın ama o zaman daha da dikkat etmelisin. Ve la cidal bir mücadeleye de giremezsin. Ve la cidale fil hac. Yani böyle tartışma, dövüşme, kavga yok. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللّٰهِ Hayırdan ne yaparsanız onu Allah bilir. وَتَزَوَّدُوا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى Kendinize azık hazırlayın. En iyi azık takvadır. وَاتَّقُونِ يَا اُلَّ الْبَابِ Ey akıllı, temiz akıl sahipleri benden korkun. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهُنْ اَنْ تَبْتَهُ فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ O günlerde Allah'ın fazlını aramanızda, yani hacda ticaret yapmanızda size bir günah yoktur, yapabilirsiniz. Mal götürün, satın, alın. O günlerde de haccınızı yapın. فَاِذَا اَفَدْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ Arafat'tan aşağıya doğru aktığınızda فَذْكُرُ اللّٰهِ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَمِ Meşhari haramda Allah'ı anın. Şimdi hac yılın her ayında yapılır mıymış? Hayır. Yok. Peki o üç ayın her zamanda yapılır mıymış? Hayır. Sadece belli günlerde. Bu Kur'an'da var mıymış? Evet. Bitti. Nezkuruhu kemâ hedâkum ve in kuntum min qabli le minad dâl. Şimdi bu gene vakit dolduğu için atlıyorum. Şeytan taşlama ile ilgili biliyorsunuz ileri geri konuşanlar var. Bir de burada şunu mutlaka söylemem gerekiyor. 125. ayeti bu Bakara suresinin 125. ayetini biz açın bir zahmet. Burada diyor ki Allahü Teala ve iz ce'alnel beyte mesabeten linnasi ve emne. O beyti insanların sevap kazanma yeri ve bir güven duyacakları yer şekline getirdik, getirdiğimizde şöyle emir verdik: وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِيمَ مُسَلَّى. İbrahim'in makamından musalla edin. Şimdi İbrahim'in musalla, makamı İbrahim dediğiniz zaman insanların aklına ne geliyor? Kabe'nin hemen kenarındaki o bir şey içerisinde, kafes içerisinde, bir muhafaza içerisinde bir taş var. Makam İbrahim o. Orayı namazgah edinin, millet birbirini yiyor orada namaz kılacak diye. Siz herhangi bir kitapta orada namaz kılmanın farz olduğunu gördünüz mü? Var mı? Böyle bir şey yok. Kılarsa iyi olur diyor. Peki kılarsa iyi olur için Allah emir verir mi? Madem makamı İbrahim oraya, öyleyse orada namaz kılmak farz olması lazım. Böyle bir olay yok. Demin de söyledim, makamı İbrahim'i musalla edinin demek, İbrahim Aleyhisselam nerede durmuşsa bu çoğuldur. Arafat, Müzdelife, Mina, şeytan taşlanma yerleri, Safa, Merve, oralarda, oraları dua yeri yapın. Yani oralarda dua edin. Dua edin. Musalla dua yeri demektir. Namaz kılma yeri manasına değil. Milleti orada yığmanın hiçbir anlamı yok. Namaz orada değil, istersen gel Türkiye'de kıl. Tavaf yaptıktan sonra tavaf namazını. Mekanı orada değil ki. Orada milleti yığıyoruz üst üste, tavaf edenler namaz sağlıyor oradan geçeceğim diye. Namaz kılan diyor, üstünden geçiliyor. Sevap kazanacağım diyor, oradan namaz kılıyor. Öbürler de ciddi manada darlık yaşıyorlar. Evet. Şimdi atlayarak okuyorum. Çünkü bunların üzerinde durursak günlerce durmak lazım. Şeytan taşlama ile ilgili 203. ayet. Hemen şeyde öbür sayfanın başındaki ayet. وَذْكُرُ اللّٰهَ فِي اَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ. Sayılı günlerde Allah'ı anın. فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ. Kim iki günde acele ederse üzerinde bir günah kalmaz. وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ. Kim de bir gün daha ilave ederse üzerinde bir günah kalmaz. Şimdi buna şöyle mana veriliyor. Kim iki günde tamamlarsa günahı yoktur. Ya Allah'ı zikretmek dünyanın neresinde günah oldu ki Allah burada günahı yoktur desin. Adam zikir edecek, Allah'ın ayetlerini okuyacak, Allah'ı tesbih edecek ve günah yoktur denecek. Günahkar olmamak için mi tesbih edecek? Böyle bir şey var mı? Hayret ediyor insan. Yani niye siz olayı zihninizde oluşturup da ayetlere mana vermiyorsunuz? Fela ismi aleyhin anlamış, üzerinde günah, isim kalmaz. İsim ne? Allah günahları ayırıyor şubelere. Enes Hoca inşallah o çalışmasını bitirirse biz de öğreneceğiz. İsim var, bagi var. Neydi? Vel isme vel bagiye vel udvan. Öyle miydi ayet-i kerime? Bagi bir başkasının hakkına tecavüz etmek. İsim Allah'a karşı işlenen günah. Orada günah, üzerinde bir isim kalmaz. Yani kişi hac yaparsa Allah'a karşı işlediği günahlar kalmaz. Ama başkasının hakkını yemişse yok. Öyle birisinin hakkını yiyip hacca gideyim, sıfırlayayım, yok o. Böyle şey yok. O yok. Ama Allah'a karşı işlediğiniz günah kalmaz, biter. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Men hacce felem yerfus felem yefsuk raca'a keyemi veledethu ummu." Kim hac yapar, İşte orada eşiyle ilişkiye girmez, fasıklık yapmazsa geriye döndüğü zaman anasından doğmuş gibi döner. İşte fela İsmail'i odur. Peygamberimiz buradan almıştır onu. Şimdi diyor ki Allahü Teala, üzerinde bir günah kalmaz diyor. Üzerinde bir günah kalmaz ifadesi size neyi hatırlatıyor? Bu fiillerin, haccın son fiilleri olması gerektiğini hatırlatmıyor mu? Çünkü tamamlayacaksınız ki günah kalmasın. Üzerine bir günah kalmaz. Tamamlayacaksın. Yoksa Allah'ı zikredeceksin de günaha girmeyeceksin. Allah insan günaha girmemek için mi Allah şey Allah'ı ben zikrettim günahı işlememişsin. Zikirle yapılan bir günah yok ki. O zaman düşüneceksin. Yani o iki günde o iki gün bayramın birinci gününe ilaveten olan iki gündür. Bayram birinci gününü zaten Allah şu şeyde anlattı. 199. ayette. O birinci günden sonra iki gün daha ya da üç gün. O günlerin zikri öteden beri şeytan taşlama. Biz şimdi hep euzubillahimineşşeytanirracim demiyor muyuz? Racim ne demek? Taşlanmış demek. Taşlanmış şeytan. Peki kim taşlıyor? Biz de taşlamış oluyoruz hacca gittiğimiz zaman. Ben eminim ki o attığımız taşlar mutlaka şeytana isabet ediyordur. Şeytan racim dediğine göre Allah-u Teala burada da racim yapıyoruz. Attığımız zaman da Bismillahirrahmanirrahim racmenli şeytani ve hizbi diyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Allah en büyüktür. İşte onun o günün zikri. Onun için diyor ki kim acele ederse nereye acele edilir? Oradan ayrılmak için değil mi? Kimde bir gün daha kalırsa. Demek ki bu öyle bir zikir ki oradan başka bir yerde yapılmaz. Belli bir şekli olan zikir. Belli bir şekli, belli bir mekanı olan bir zikir. İşte bu da zaten hacla ilgili her şeyi Cenab-ı Hak tarihi arka plana atıflarda bulunarak anlatıyor. Yani öteden beri yapılana ben bir ilave koymuyorum demiş oluyor. İşte o mekanda, o günlerde şeytan taşlama dışında özel bir zikir yok ve de o şeytanın racim olması, rejim edilmiş olmasına sen de katılmış oluyorsun. Sen de rejim eden, şeytana taş atanlardan oluyorsun. Şeytanı rejim ediyorsun orada. Tabii kimin üzerinde günah kalmaz diyor Allah? Limen itteka. Müttaki olanlar için. O müttakiliği de Peygamberimiz açıklamış. Refeste bulunmayacak, yani eşiyle ilişkiye girmemiş olacak ve fasıklık yapmamış olacak. İşte takvayı da açıklamış Peygamberimiz. E hacca gittin. Mekkeli müşrikler de gitmiş hacca. Onların üzerinde günah kalmayacak mı? Bir sürü insanlar gidiyor. Biz bir kere hacca gittik. Birisi attı elini kulağına başladı. Bir veliye bende olmak cümleden evla imiş falan böyle. Bir dakika dedim ya. Buraya müşrikler de hacca geliyordu. Biz Allah'a kul olmak için geldik. Sen veliye kul olmak için mi geldin buraya? Adamı susturdum. Ya buraya Mekkeli müşrikler hacca geliyordu. Bizim bir farkımız olması lazım. Ne oluyor yani? Oraya da geliyorsun, bir sürü hurafelerin peşindesin. Böyle adamlar günahın falan kalmadı diye şey yapmasınlar. Günahın danışkasını işleyerek geri dönüyorlar. Böyle adam olacaksın. Böyle Müslüman olmak çok kolaydır. Çok kolay. Size bir şey söyleyeyim. Müslüman olmayan hiç kimse yok. Bunu kafaya iyice koy. Ama Müslüman kalmayan çok kimse var. Çünkü Müslümanlık o kadar gerçektir ki bunu kabul etmemek mümkün değil. Ama insanlara ağır geliyor. Orada kalmak çok zor. Müslüman olmak kolay, Müslüman kalmak zor. Delil, geçen hafta okumuştuk. Ali İmran 106. Yevme tebyaddu vucuhun ve tesveddu vucuh. O gün bizim kimi yüzler kararacak, kimi yüzler ak olacak. Femmellezîne esveddet vucûhûm, yüzleri kararanlara şöyle denecek. Ekefertum bâdî imânikum. İmanınızdan sonra kafir mi oldunuz? Ne demek imanınızdan sonra? Demek hepsi Müslüman olmuş. Bizim bazıları zannediyor ki ben Müslüman oldum mu garanti bir daha kafirlik yok. Şirkle ilgili ayetleri okuduk mu bunları bize niye okuyorsun ki diyor. Zannediyor ki dünyada kendinden başka Müslümanlığı kabul. Ya bu iki kere iki dört eder gibi açık da hak bir gerçektir bu. Adam iki kere iki dört etmez dediği zaman ne kadar zorlanırsa, Müslümanlar karşı çıktığı zaman da o kadar zorlanır. Müslüman olmak kolaydır, Müslüman kalmak zordur. Müslüman kalmak zor. Çok hepimiz kendimizi gözden geçirelim. Öyle Allah için her türlü güçlüye göğüs gelebiliyor muyuz? Müslümanlık odur. Ona çok dikkat etmemiz lazım. Hep ben değil başkası yapsın. Ne olur? Sen yine de başkası gider cennete. Ben değilsin. O da yok. Yok. Cennete sen değil ben gideyim ama burada mücadeleyi ben değil sen yap. Öyle şey yok. Öyle şey yok. Müslüman kalmak çok zordur. Müslüman olmak da çok kolaydır. Müslüman kalmak çok çok dikkatli olmak zorundayız.